प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 12वें प्रकरण जिसका नाम है ब्रह्मानंद में आत्मानंद। आत्मानंद नामक ये प्रकरण चल रहा है। अभ्यास के लिए श्लोक कितना है? चौथा। उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात् विमुखाय यथोचितम् मंद प्रज्ञं तु जिज्ञासु आत्मानंदेन बोधये बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियां नवा अरे पत्युरर्थे हे पति प्रिय इति ऋणम् पतिर्जाया पुत्र वित्ते पशु ब्राह्मण वायुजा बाहुजा लोका देवा वेदभूते सर्वं चात्मार्थतः प्रियम् पत्या विच्छा यदा पत्न्यास् तदा प्रीतिं करोति सा सुदनुष्ठान रोगाद्यैः तदा नेच्छति तत्पतिः न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वार्थ एव करोति ताम् पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन अन्योन्य प्रेरणेप्येवम् स्वेच्छैव प्रवर्तनम् स्मश्रो कंठवेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबयत्येव न सा प्रीतिर् बालार्थे स्वार्थ एव सा। प्रश्न चल रहा था कि महाराज जो उत्तम अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी मत कहो, उत्तम अधिकारी के लिए तो महावाक्य श्रवण से वो सीधा ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेगा। मध्यम अधिकारी के लिए क्या होगा, कैसे वो ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा? तो योग के अभ्यास से ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा मध्यम अधिकारी। और जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ माने मूढ़ है, उनका क्या होगा? मूढ़ होने के कारण, मूर्ख होने के कारण, जड़ होने के कारण महावाक्य श्रवण द्वारा ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सतत योगाभ्यास के द्वारा निर्विकल्प समाधि में योगज आनंद अर्थात ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उनका क्या होगा महाराज? तो पहले तो गुरु ने हड़का दिया, ऐसे मूर्खों के बारे में, मूर्खों के बारे में हमने क्या ठेका ले रखा है, हड़का दिया। ऐसा जो मूड है वो जायसम रियसम, धर्मा धर्म के बस में होकर नाना योनियों में वह पैदा हो, भोग भोगे, फिर मरे, पैदा हो, भोग भोगे, मरे, हमें क्या लेना है। शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, आप जैसे दयालु, आप जैसे कृपालु, आप जैसे करुणा वरुणालय अहेतुक कृपा सिंधु बंधु रान मताम सताम, संता महांतो निवसंति संता वसंत वल्लोक हितम चरंत तीरणा स्वयं भीम भवार्णवान जनान अन्यापि अहेतु अन्यान अपि तारयंत। आपका ऐसा स्वभाव है, फिर आप इतनी कठोर भाषा क्यों बोल रहे हैं महाराज? उनका उद्धार तो होना ही चाहिए, कोई न कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा महाराज। शिष्य ने इस तरह अनुनय विनय किया, तब गुरुजी थोड़ा सा नरम हो गए। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ वो जो मूड है किस प्रकार का मूड है? जिज्ञासु मूड है कि परांगमुख मूड है, बहिर्मुखी है, विषयों में राग वाला है, कैसा है वो मूड? महात्मा लोग दृष्टांत दिया करते हैं ना कि एक कोई बड़े ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा थे, ज्ञानी थे, तीन प्रकार के व्यक्ति महात्मा के पास कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, कल्याण के लिए कुछ उपाय मिल जाएगा इस आशा से गए थे। दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुना है, यहां सांदर्भिक है इसलिए मैं बता रहा हूं। तीनों जाके महात्मा से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, अभिवादन की और कहा कि महाराज, हम अपना कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण के कोई उपाय बताइए, अब आपके शरण में आए। महात्मा ने विचार किया कि ये तीनों एक ही प्रकार के हैं कि अलग अलग हैं। पहले तो इनकी परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, इनका परीक्षण हो तो जो जिस योग्यता का होगा उसी प्रकार से इनको उपदेश करना पड़ेगा। पहले इनकी योग्यता का परीक्षा लेते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना हुआ दृष्टांत है, यह प्रसंग आ गया इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। महात्मा ने कहा कि तुमको उपदेश करने से पहले कल्याण का मार्ग, कल्याण का हेतु बताने से पहले मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा, तब जाकर मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। तुम लोग तैयार हो परीक्षा देने में? बोले हां महाराज, हम तैयार हैं, परीक्षा लीजिए, क्या परीक्षा लेनी है। तो कहते महात्मा ने एक सूखा छोटा सा सूखे घास का तिनका उठाया और कहा कि जाओ इस तिनके को तोड़कर दो टुकड़ा करके ले आना, लेकिन शर्त यह है किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और कोई न देखे, ये दो शर्त तुम्हें पूरा करनी है। कोई न देखे, साथ ही किसी को पता न चले। जाओ, उन तीन में से एक को उठाया और वो तिनका दे दिया, तृण दे दिया। वो कमरे में से, कुटिया में से निकला बाहर वो तृण को लेकर, उस घास को लेकर, कुटिया के पीछे गया, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, कोई भी वहां कोई मनुष्य नहीं था। कौन नहीं था? कोई भी मनुष्य नहीं थे वहां। एक आधा पशु, गाय भैंस चर रही थी, पक्षियां अपने दाने चुग रही थी, मक्खियां मच्छर उड़ रहे थे, कीड़े मकोड़े चल रहे थे, लेकिन उसने क्या देखा? महात्मा ने क्या कहा था? कोई न देखे, किसी को पता न चले। इधर उधर देखा, कोई मनुष्य तो वहां है ही नहीं, तो कौन देख रहा है? उसने फट से उसको तोड़ दिया, दो टुकड़ा बनाया, लाके गुरु को दिया, लीजिए महाराज, दो टुकड़ा कर दिया। किसी ने देखा तो नहीं? बोले नहीं महाराज, किसी ने नहीं देखा। किसी को पता तो नहीं चला? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। कहां जाकर तोड़ के आए हो? बोले कुटिया के पीछे। अच्छा बैठ जाओ, ठीक, रिजल्ट बाद में निकालेंगे। दूसरे को वही तृण दे दिया, उसको सूखा हुआ घास। उसको भी कहा जाओ इसको तोड़ कर लाओ, दो टुकड़ा करो। शर्त वही है, कोई न देखे, किसी को मालूम न हो। उस तृणों को लेकर बाहर गया, कुटिया के बाहर जहां पहला वाला व्यक्ति पहुंचा था, वहां खड़े होकर विचार करने लगा, मैं यहां तृण को तोड़ूंगा तो मनुष्य भले ही न देखें, पशु पक्षी तो यहां है ना, गाय वहां चर रही है, भैंस वहां चर रही है, पक्षियां दाना चुग रही है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठ रहे हैं, मक्खी मच्छर उड़ रहे हैं, कीड़े पकौड़े चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके पास भी तो दृष्टि है देखने की। क्या देखने की दृष्टि केवल मनुष्य के पास है? मनुष्य इतर और किसी प्राणियों में देखने की दृष्टि नहीं है? यदि देखने की दृष्टि न होती तो इनको ये पत्थर है और ये घास है ये कैसे पता चलता? देखने की दृष्टि है, जो देखता है उसको पता भी चलेगा, ये पशु मुझे यहां देख रहे हैं क्योंकि मैं खड़े होते ही सबने सिर खड़ा करके आंख मेरे तरफ करके देखा है। जो पशु मुझे देख रहा है कि मेरे हाथ के तृण को वो नहीं देख रहे होंगे, देखने की दृष्टि सभी प्राणियों में है। यदि यहां मैं इस तृण को तोड़ता हूं तो इनको पता चल जाएगा, गुरु का शर्त पूरा नहीं होगा। मैं ऐसी जगह जाऊं कि कोई भी ना देखे, तो उसने वहां तो तृण तोड़ी नहीं और ऐसे जगह की खोजी में, तलाश में वो चल पड़ा तृण को हाथ में लेकर। चलते चलते चलते जहां पहुंचता है वहीं खड़े होकर विचार करता है, कोई न कोई वहां दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मकोड़े कुछ न कुछ दिखाई पड़ते हैं। अंत में एक बहुत गहरा गुफा में पहुंच गया जहां बिल्कुल अंधकार था। वहां न उसने किसी को देखा, उसने अपने ही हाथ में हुए उस तृण को भी नहीं देखा। तो उसको लगा कि ये ठीक शर्त पूरा होगा यहां, क्योंकि जब मैं ही अपने हाथ के तृण को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यहां उपस्थित होने पर मैं ही खुद अपने आप को नहीं देख रहा हूं, जब मेरे सबसे नजदीक, मेरे आंखों के सबसे नजदीक तो मैं ही हूं ना, मेरा कपड़ा है, मेरा हाथ है, मेरे सब है, तो मैं ही उसको नहीं देख रहा हूं, तो इस गुफा में और मुझे क्या देखेंगे, इतना अंधकार है। इसलिए ये जगह ठीक है। उसने वहां तृण को दो टुकड़ा किया और लाके गुरु को दे दिया। गुरु जी ये लो। बोले क्यों इतना समय लगा है तूने? बोले महाराज आपका शर्त जो था उस शर्त को पूरा करने के लिए मुझे ऐसी जगह खोजनी पड़ी जहां कोई किसी को न देखे। तो बोले ऐसी जगह तुमको मिल गया? बोले हां महाराज। कहां? गुफा में। बहुत गहरी गुफा थी जहां बिल्कुल अंधकार था, रोशनी तो था ही नहीं, प्रकाश तो था ही नहीं, जहां मेरा ही आंख काम नहीं कर रहे थे वहां और के द्वारा देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब देख ही नहीं रहे तो पता कैसे होगा उनको? इसलिए मैंने वहां जाकर तोड़ के ले आया। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ, रिजल्ट बाद में। और तीसरे को कहा कि जाओ ये तोड़ के ले आओ। सर तो वही है बेटा। कि कोई न देखे और किसी को पता न चले। वो पीछे गया कुटिया के पीछे, उसको वही भाव, वही बात आई जो दूसरे नंबर को आई थी। फिर वो खोजते हुए गया, वो दूसरे नंबर जहां जाकर तोड़ के लाया था वो वहां पहुंच गया गुफा में। वो किसी को नहीं देख रहा है, कोई उसको नहीं देख रहे हैं, गुरु का एक शर्त तो यहां पूरा हो रहा है, दूसरा शर्त पूरा यहां नहीं हो रहा है। कोई न देखे, तुरंत उसको विचार आया कि मैं अंधकार में मैं नहीं देखता हूं तो क्या सारी दुनिया के सभी प्राणी अंधकार में नहीं देखते हैं? उसको ख्याल आ गया, अरे इस घोर अंधकार में औरों की दृष्टि बाधित हो तो वो समझ में आती है, उल्लू की दृष्टि तो बाधित नहीं होती है। हो सकता है मैं उल्लू को न देखूं लेकिन उल्लू तो मुझे देख रहा होगा ना? होगा कि नहीं बोलो? क्या अंधकार के कारण उल्लू की दृष्टि बाधित होती है? है? अंधकार के कारण बिल्ली की दृष्टि बाधित होती है? अंधकार के कारण सर्प की दृष्टि बाधित होती है? उसने विचार किया, यहां शर्त पूरा करना मुश्किल है। हो सकता है इस गुफा के अंदर कोई उल्लू बैठा हो जिसको मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन जो मुझे देख रहा है, और मैं इस तृण को तोड़ूंगा तो और को पता न चले तो उल्लू को तो पता चलेगा। उल्लू तो देखेगा। दूसरी बात, मैं इस तृण को तोड़ूंगा, गुरु ने कहा था कि किसी को पता न चले, लेकिन खुद मुझे तो पता चल रहा है, तेरे अलावा और किसी को पता न चले ये क्वेश्चन होता तो आंसर के लिए ठीक था, वो प्लेटफॉर्म आंसर के लिए ठीक था कि नहीं। गुरु ने तो ये कहा है किसी को भी पता न चले, तो किसी के अंतर्गत तो मैं भी आ जाता हूं ना। ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जो मुझे भी पता न चले और तृण टूट जाए। वो क्या है, कोई बाहर क्रिया हो और मुझे पता न चले, उसके लिए तो मुझे निर्विकल्प समाधि में जाना पड़ेगा। मैं खुद यदि निर्विकल्प समाधि में चले जाऊं तो बाहर की क्रियाएं क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है मुझे भी पता नहीं चलेगा। वो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करने लगा, योगानंद ब्रह्मानंदम, मध्यम अधिकारी था वो, समाधि में गया, निर्विकल्प समाधि में पहुंचा। अब जब निर्विकल्प समाधि में जाता है वह इस बात को भूल जाता है कि मेरे हाथ में तृण है, मैं उसको तोड़ने के लिए आया हूं, अब मुझे उसको तोड़ना चाहिए। क्या संभव होगा निर्विकल्प समाधि में भी जाए और तृण भी तोड़ लेवे, ये दोनों संभव होगा है? अब तोड़ने की तैयारी के लिए समाधि से जगता है तो उसको पता चल जाता है, उसको भी पता न चले उस भूमिका में जाता है तो तृण नहीं तोड़ पाता है। अंत में उसने विचार किया कि गुरु का ये शर्त पूरा करके तृण तोड़ना संभव नहीं। उस तृण को बिना तोड़े ही लाकर गुरु को दे दिया। समझ गए दृष्टांत, बिना तोड़े लाके दिया। गुरु ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुमने नहीं तोड़ा ये तृण को, दो टुकड़े नहीं किया, नहीं कर सके? महाराज तोड़ तो सकता हूं, ये आपके सामने तोड़ दूंगा, लेकिन आपका जो शर्त है उस शर्त को पूरा करते हुए इसको तोड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये हो गया, किसी को भी पता न चले उस भूमिका में मैं पहुंचता हूं तो तृण टूटती नहीं, तृण तोड़ना है इस भूमिका में आता हूं तो मुझे पता चल जाता है। तो आपका शर्त पूरा करके ये तृण को नहीं तोड़ सकता, बैठ जा। अब रिजल्ट सुनाने की बारी आई कि नहीं है, अब रिजल्ट सुनाना पड़ेगा। तो गुरु ने उस पहले वाले को बुलाया, बेटा ऐसा करो तुम यहीं बैठो आश्रम में, आश्रम में झाड़ू लगाया करो, आने वाले अतिथि और साधु संतों का बर्तन मांजा करो, कपड़े लत्ते धोया करो, गाय के लिए घास काट के लाके गाय को घास डालो, गाय को धुओ, गोठ में जाकर गोबर उठाया करो, जंगल में से लकड़ियां लाकर दिया करो, हवन करने वालों के लिए हवन की समिधा लाकर दो। ये करते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिष्य ने क्या पूछा है, शिष्य ने क्या पूछा था, हमारा कल्याण कैसे हो, कल्याण का उपाय बताइए। बस समझ में आ गई कि नहीं? गुरु ने कहा कि ये करते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इसी में। अब जो दूसरे नंबर का था उसको भी रिजल्ट तो सुनाना है कि नहीं। गुरु ने कहा कि तुम भी आश्रम में रहो, नित्य निरंतर गायत्री का जप करो, भगवान की पूजा करो, त्रिकाल संध्या करो, गंगा स्नान करो, ध्यान करो, जप करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तीसरे व्यक्ति को कहा, बेटा अब तुम्हें आश्रम में झाड़ू लगाने की भी जरूरत नहीं, बर्तन भांडे मांजने की भी जरूरत नहीं, गोबर पानी करने की भी जरूरत नहीं, घास लकड़ी करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें अब जप करने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो स्नान न भी करो तो तुम्हारा अब कोई नुकसान नहीं। तुम चाहो जप न भी करो, तुम चाहो पूजा न भी करो, अब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। जो ये तुम कह रहे हो ना, मैं जब तृण तोड़ने लगता हूं तो तुम मुझे पता चल जाता है, वो जो मुझे पता चलता है, जो जिसको पता चलता है वही ब्रह्म है, तत्त्वमसि। तुम कुछ करो, तुमने कहा नहीं कि मैं कुछ करूं और मुझे पता न चले, संभव नहीं। तो जिसको वो पता चल रहा है वही तुम, वही ब्रह्म तत्त्वमसि। इसी निष्ठा में टिके रहो कि इस निष्ठा को तुम कभी मत छोड़ना, दृढ़ हो जाइए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरु वही है, लक्ष्य तीनों का एक ही है, तीनों का लक्ष्य एक ही है कि नहीं, बोलो। तीनों ने क्या कहा था, हमारा कल्याण कैसे हो। लेकिन गुरु ने उपदेश, कल्याण के साधन, कल्याण का उपाय तीनों को अलग अलग बता दिया योग्यता के अनुसार। तो रागी है कि विरागी है, मूढ़ व्यक्ति रागी है कि विरागी है, बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है, गुरु यहां प्रश्न कर रहे हैं शिष्य से। जिसका तुम उद्धार करना चाहिए, करुणा दया करनी चाहिए कह रहे हो, वो कैसा है? यदि बिल्कुल बहिर्मुखी है उसको तो क्या करना चाहिए, उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात। चौथा श्लोक, गुरुजी उपाय बता रहे हैं, उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात विमुखाय यथोचितम्। रागी चित, यदि रागी है उसको ब्रह्मलोक पर्यंत के फल भोगने की इच्छा है तो उसको क्या करनी चाहिए, हिरण्यगर्भ की उपासना करनी चाहिए। उसको उपासना में लगाना पड़ेगा, हिरण्यगर्भ की उपासना। अब यदि उसको स्वर्गादि फल की कामना है, मरने के बाद जीते जी स्वर्ग तो नहीं मिल पा रहा है, मरने के बाद भी यदि स्वर्ग भोगने को मिल जाए तो अच्छा है, तो स्वर्ग के भोगों की उसकी कामना है तो उनको यज्ञ में लगा दो। ज्योतिष डोमेन स्वर्ग काम हो ये जेता। अब यदि उसको लौकिक भोग भोगने की इच्छा है तो फिर उनको कर्म में लगा दो। बहिर्मुखी है, उसी से उसका कल्याण होगा भाई। जिसको आदत कर्म किए बिना एक सेकंड बैठ नहीं पाता है, उसके लिए फिर वही निष्काम कर्म में लगा दो। जिसको स्वर्ग आदि प्राप्त करने की इच्छा है, ज्योतिषोम यज्ञ आदि में लगा दो। जिसको ब्रह्मलोक आदि के दिव्य भोगों को भोगने की इच्छा है, ब्रह्मा के आयु पर्यंत जीने की इच्छा है, तो उनको उपासना में लगा दो। और यदि तुम कहते हो वो मूड ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं करता, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता है, संसार के भोगों की भी इच्छा नहीं करता है, तो उसको ध्यान में लगा दो, वो योग से ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेगा। पूर्णतः विरक्त है, वैरागी है, अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी है वो तो योग में सफल हो जाएगा ना, उसके लिए तो हमने पहले 11वें प्रकरण में बता दिया है उपाय अंतर्मुखी के लिए। और जो बहिर्मुखी है उसमें ये तीन कैटेगरी हो गए बहिर्मुखियों का, लौकिक भोगासक्त, पारलौकिक भोगासक्त या ब्रह्मलोक पर्यंत की राग। तो इन तीन के लिए फिर ये तीन प्रकार के उपाय हैं। उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात विमुखाय यथोचितम, यथोचितम का अन्वय कर लेना, जो जैसा है उसी प्रकार का परीक्षण करके उसके योग्यता के अनुसार उसको उपाय बतानी चाहिए। सभी को कर्म में लगाकर नहीं होगा, सभी को उपासना में लगाकर सफलता नहीं मिलेगी, सभी को ध्यान में लगाकर सफलता नहीं मिलेगी। महात्मा दृष्टांत देते हैं ना, एक ही तालाब में मानसरोवर में राजहंस भी रहता है और बगुले भी रहते हैं। राजहंस जिस समय उस तालाब में से मोती चूकता है, मोती खाता है, मोती चूमता है, बगुला उसकी मोती चूमने को देखता रहता है, लेकिन वो मोती चुगने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसको मछली में राग है। वो तो मछली कब आएगी, मछली खाने में वो राग है। और जिस समय बगुला वो मछली में राग युक्त होकर मछली पकड़ पकड़ के खा रही है, खा रहा है, राजहंस उसको देखता है लेकिन मछली खाने में उसका राग नहीं है। राग भी किस प्रकार का है भैया, बगुले को मोती से भरा हुआ सरोवर से क्या लेना देना है, उसको तो मछलियों से भरा हुआ सरोवर से राग है। और राजहंसों को मछलियों से भरे हुए सरोवर से क्या लेना देना है, उसको तो मोती से मतलब है। तो जीव जिसमें राग युक्त है उसी प्रकार का विषय देना पड़ेगा कि नहीं, उसी में उसका कल्याण है, उसी में उसका हित है, उसी में वो अपने को कृतार्थ मानेगा। हंस को मोती मिलकर अपने को कृतार्थ मानेगा तो बगुला मछली मिलकर अपने को कृतार्थ मानेगा। इसकी टीका पढ़ लो भाई, उपास्तिमिति विमुखाय तत्वज्ञान विमुखाय, विमुखाय माने तत्वज्ञान से विमुख और अंतर से बहिर्मुख, विमुखाय माने बहिर्मुखाय इत्यर्थ, जिसकी वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से खाली बाहर जाती है, ऐसे बहिर्मुखियों के लिए यथोचितम यथा योग्यम, यथोचितम माने यथा योग्यम, ब्रह्म लोकादि कामश्चित उपास्तिम ब्रूया, हिरण्यगर्भ की उपासना, सगुण निराकार हिरण्यगर्भ की उपासना, उसके बारे में वही बतानी चाहिए, उसी में लगा देनी चाहिए उसको। स्वर्गादि कामश्चित कर्मम ब्रूया, ज्योतिषोम यज्ञ आदि में लगा देनी चाहिए। जिज्ञासु ते अपि सो अति विवेकी मंद प्रज्ञो वा इति विकल्प, ये दोनों तो जिज्ञासु तो है ही नहीं, मूढ़ है, जिज्ञासु नहीं है, तो इनका कल्याण कैसे होगा, तो उनकी वासना के अनुसार उन कर्मों में प्रवृत्ति करा देना ही, वो अपने को कृतार्थ मानेंगे। महाराज वह कर्म करके स्वर्ग का फल भोगेगा, इससे उसका कल्याण कैसे होगा। बोले एक बार कर्म करके स्वर्ग जाकर तो देख लेवे, जैसे इस बार संसार में आकर उसने संसार को भोग कर देख लिया तो उसको क्या लगा कि इस संसार के भोग से स्वर्ग का भोग उत्तम है, इसलिए उसके प्रति उसकी राग हो गई। तो एक बार वो स्वर्ग जाकर देख लेवे, स्वर्ग के भोगों को भोग लेवे, जब पुण्य क्षय होकर फिर मर्त्यलोक में जब आएगा तब उसकी बुद्धि सुधरेगी, तब उसको ये लगेगा कि अरे स्वर्ग भी भोग लिया, ये भी भोग लिया है, इतना मेहनत करके स्वर्ग गया, भोग समाप्त होने के बाद तो फिर यद्यथे यह कर्म चीत लोक क्षीयते एवं बेमामूत्र पुण्य चीत लोक क्षीयते, तब वह यह मूत्र फल होगा, विरक्त होगा, तीसरे जन्म में उत्थम जिज्ञासु होगा, इस तरह उसका उद्धार होगा, कम से कम लगे तो सही है। यह अभिप्राय से कह रहे हैं जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है लेकिन जानता कुछ नहीं है, जानने की इच्छा रखता है, जानता कुछ नहीं इस अर्थ में वह मूढ़ है, जानने की इच्छा रखता है इस अर्थ में जिज्ञासु है। तो मूढ़ कैसा है, जिज्ञासु मूढ़, उनके लिए क्या करना है महाराज, जिज्ञासु मूढ़ में भी वर्गीकरण कर रहे हैं। वो जिज्ञासु मूढ़ अति विवेकी है कि मंद प्रज्ञ वाला है, समझे कि नहीं, जिज्ञासु मूढ़ भी अति विवेकी है कि मंद प्रज्ञ वाला है, तीव्र प्रज्ञ वाला है कि मंद प्रज्ञ वाला है, विकल्प अति विवेकिनः पूर्वाध्यायोक्त प्रकारेण योगेन ब्रह्म साक्षात्कारम अभिप्रेत्य, अति विवेकी, तीव्र विवेकी यदि है तो उनके लिए तो हमने पूर्व प्रकरण 11वां प्रकरण में योगाभ्यास की उपाय बता दी है, उसी का अभ्यास करके समाधि में ब्रह्मानंद का अनुभव करें। मंद प्रज्ञ से तद्दर्शनोपायम आह। नहीं महाराज, वो तो तीव्र तो नहीं, मंद जिज्ञासु है, उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि मंद प्रज्ञ है तो उसके लिए एक और उपाय है। भैया बताइए, हम तो मंद प्रज्ञ हैं, यो मंद प्रज्ञ है, मंदा जड़ा प्रज्ञा बुद्धि यस्य स मंद प्रज्ञ। बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जड़ है, ऐसा भी नहीं, बुद्धि है लेकिन केवल विषय में को समझने की बुद्धि है, पति पुत्र जाया आदि को समझने की बुद्धि है, ब्रह्म को समझने की बुद्धि नहीं है। तब उनको जो बुद्धि वो जिस चीज को समझ रहे हैं उसी का ही प्रयोग करके उसको उस ब्रह्मानंद का अनुभव करानी चाहिए, यानी उसकी बुद्धि को तीव्र बनानी चाहिए। ऐसा उपाय करो कि उस मंद बुद्धि को, पति जाया आदि को जानने वाला जो है, उसी जिसको वो जान रहा है उसी के माध्यम से उसको उस ब्रह्मानंद की अनुभूति कराने की तरफ प्रवृत्त करानी चाहिए। बुद्धि रहस्य से मंद प्रज्ञ, तम मंद प्रज्ञम, लेकिन है मंद प्रज्ञ फिर भी जानने चाहता है, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, तम आत्मानंदेन बोधये, उनको तो आत्मानंद का ही उपदेश कराना चाहिए। आत्मानंदेन तृतीयांत, पहले आत्मा के बारे में उनको समझाना चाहिए और आत्मानंद के बारे में समझाकर तब उनको फिर ब्रह्मानंद का अनुभव, उस आत्मानंद के माध्यम से ब्रह्मानंद का अनुभव कराया जा सकता है, उसका प्रयोग करो। अब तम आत्मानंदेन, आत्मानंद विवेचन मुखेन, आत्मानंदेन माने आत्मानंद का विवेचन विचार करके उसके माध्यम से उसको बोध बताया जा सकता है। ये उपाय किसने कहां कब अपनाया था? मंद प्रज्ञ को आत्मानंद के विवेचन कराकर बताने का फॉर्मूला किसने प्रयोग किया, कहां प्रयोग किया, जो आप कह रहे हैं अभी? बोले प्रमाण है बेटा, बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निज प्रियां, नवा अरे पत्युरर्थे पति प्रिय इति रयन। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री के लिए यही फॉर्मूला का प्रयोग किया। पहले तो याज्ञवल्क्य ये समझते रहे कि मेरी दो पत्नी हैं, दोनों मूढ़ हैं, दोनों ही विषयानंद में आ सकते हैं, तो दोनों को ये विषय दे दे तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मैत्रेयी कात्यायनी तो विषय को प्राप्त करके मस्त हुई, गाय भैंस की तरह ही है वो, हरा घास मिल गया पूंछ हिलाते हुए खा गए। मैत्री है तो मंद लेकिन जिज्ञासु। उन्होंने यज्ञवल्क्य से अपने पति से पूछा कि आपने अपना भाग हिस्सा क्यों नहीं रखा? जिज्ञासु, पहले वाले ने तो इतना भी नहीं पूछा कि अपना भाग क्यों नहीं रखा आपने। मैत्री ने तो कम से कम पूछा ना, तो बोले मुझे इस संसार के पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अब साधना करूंगा, आत्मानंद का अनुभव करूंगा, इसके लिए मैं जा रहा हूं साधना करने। तब तो उन्होंने कहा कि वो आत्मानंद क्या है भाई, विषय आनंद से भी बड़ा आनंद वाला आत्मानंद क्या है। तो ये विषय तुमको चाहिए कि नहीं? तो उसने कहा कि मुझे भी आत्मानंद चाहिए, आत्मानंद यदि मुझे प्राप्त होता है तो मुझे इस विषय को नहीं चाहिए। उसने विषय को छोड़ दिया। तो क्या हुआ, मैत्रेयी विरक्त मूढ़ मंद प्रज्ञ, समझे कि नहीं? मैत्रेयी क्या कैसे हो गई, कैसे कौन से अधिकारी हुई? विरक्त मूढ़ मध्यम अधिकारी, या फिर निकृष्ट में भी उत्तम अधिकारी, मूढ़ में भी वह उत्तम है, कात्यायनी की अपेक्षा वो बहुत उत्तम है। तब उनको जो प्रक्रिया से आत्मानंद का उपदेश किया है यज्ञवल्क्य ने, उसी का ही प्रयोग करके यहां ऐसे अधिकारियों को आत्मानंद का उपदेश करना चाहिए। कैसा? नवारे पत्युरर्थे पति प्रिय इति ईरयन कथयन। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। इस फॉर्मूले के आधार पर, इस उपाय के आधार पर आत्मानंद का उपदेश किया था। इसकी टीका पढ़ो। याज्ञवल्क एतन नामको यजुर्शाखा विशेष प्रवर्तक, यजुर्वेदीय याज्ञवल्क शाखा का प्रवर्तक है वो। कच्चित ऋषि, कोई ऋषि थे याज्ञवल्क नाम के। मैत्रेयीम एतन नामिकाम निजप्रियाम भार्याम, मैत्री नाम की निजप्रियाम भार्याम, अपनी प्रियतम भार्या पत्नी को। नवारे पत्युरर्थे हे पति प्रिय, बृहदारण्यकोपनिषद का प्रसंग। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति इत्यादि प्रकारेण, अनेक प्रकारेण ईरयन ब्रुवन उपदेश किया था, अर्थात बोधयामास, बोधितवान इत्यर्थ। बेटा तुम्हारे पास भी ऐसे जिज्ञासु मूढ़ कोई है तो उनको इसी प्रक्रिया से तत्व का उपदेश करके उनका कल्याण किया जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।